Պատակային միավորել արտադրողներին եւ ստեղծել պայմաններ, որ կարողանան իրացնել իրենց արտադրանքը։ Որ մի կետում կարողանա զբոսաշրջիկը տեսնի դում հավաքած բոլոր Արցախի արտադրողները։ Ու բացի դրանից ըստ իրենց ցանկությունները իրենք կարան որ արտադրություն ուզեն, ինք նաեւ այդ պայմաններն են ստեղծում, որ իրենք որ արտադրանքը իրենց դուր գա, իրենք կարան մեկնեն, մասնակցեն աշխատանքներին։ Եթե մարդը ուսանողը ինք իր ձեռքով չկարողանա պամիդորը աճացնել, նա ոնց պիտի գյուղատնտես։ Սննդի տեխնոլոգիայի մասնագետը, եթե պիտի չկարողանա ինքը դրա վերամշակում կատարել, նա ոնց պիտի գնա աշխատի։ Այսինքն մեր մոտ սովորում են այդ տեխնոլոգիաները եւ ստեղծում են նոր տեխնոլոգիաներ։ Մեր համար ամենամեծ քայլն է այս ամսվա անկին ունենալը, ու ասեմ, որ մի ամիս էլ չկա մեր համագործակցությանը, բայց արդեն մենք ապտում եմ զգալի աջ, որ մարդիկ արդեն հետաքրքրված են, այցելում են խանութ, տեսնում են արտադրանքը, կապում են ինքին հետ, ու հենց ասոցիացիայի շրջանակներում online-ը իմ համար արդեն կնշանակի մեծ առաջխաղացում։ Նորություն Արցախում, քանի որ այստեղ տեղադրված է Արցախի արտադրանքի 80-ից 90%-ը, այս հարթակում կարող են ձեռք բերել տեղական արտադրանքը, որն է շատ հեշտացնելու է սպառողի դրությունը ու մտահղացումը։ Մեռնաների կիփոմզնե զարգացման ասոցիացիայի նախագահը, ասոցիացիան հիմնել է խանութը, որը ընդհանրացնում է իր անդամներին մի սեփական բիզնեսով, կարելի ասած, որն է ավելի սերտ, ավելի ջեմ եւ ավելի ընտանիքի մոտիկ հարաբերություն ստեղծում։ Խանութի իմաստն է նաև, որ առաջինը քաղաքացի Ղարաբաղցին իմանա, թե իր պետությունը ինչ արտադրում, իր արտադրողներին իմանա եւ խիչը իր արտադրանքը օգտվի, քանի որ նա ավելի բնական ու ավելի անարատ է, քան դրսից դերած, քանի որ նա մենք չգիտենք նա ինչ ոնց է պատասխանում, իսկ այսքանը մեր աչքի դեմն է եւ սաղիներ հնարավորություն է տալիս մեր այդ արտադրական պրոցեսի ներկա լինել։ Բացի դրանից էլ այդ լավ գովազդ է ընդհանուր մեր արտադրանքին զբոսաշրջիկների կողմից։ Ղարաբաղում դեռ չկա անոթ ունենց առաջինը, որ զբոսաշրջիկի համար շատ հարմար, որ ինքը կա տեսնի Ղարաբաղում ինչ արտադրվում է, ուշանվերներ, ալկոհոլային խմիչք, պահածոներ եւ այլ շատ ամեն ինչից կա։ Հա, ամեն ինչից կա։ Ալկոհոլային խմիչքների պահածոներ, մուրաբաներ, ալյուր, տեղական մակարոնեղենը, մեր Ստեփանակերտի գործարանի տոպարակները, մեր չրերը, մեր օտատնամոթը, մսամոթերքը եւ այլն։ Մասամտ տեխնոլոգիա։ Շնաֆաբրիկայի արտադրանք։ Գաղափարը ծնվեց, մտահղացումը իրականություն դարձավ։ Խոսեցիք մեր անհատ ձեռնարկատերերի հետ, արտադրողների հետ, ինչպես համաձայնեցին, ողջունեցին գաղափարը։ Շատ կարճ ժամկետում այդ մտահղացումը անցավ կյանքի, որ մի քանի օրվա ընթացքում որոշվեց, որ այդ խանութը պիտի լինի առաջին ասոցիացիան կլինեի կարգա պետությանը, որպես ինքը լուրջ կազմակերպություն հասարակական, որը պատրաստ է բարեփոխումների ինչ-որ մի նորություն մտ վերացնելու։ Շատ կար ժամկետում իրականացվեց այս մի ամսվա ընթացքում խանութը արդեն վերանորոգված, ցավ արտադատեսակը ներկայացված։ Բացի դա, այնպես է Սաֆի արևտրի կենտրոն հայտնել, որ ինքը արդեն էլ իր շունչ չունի, մենք էլ համագործակցություն ենք խոսքի մեր ասոցիացիայի անդամ Սաֆի արևտրի կենտրոնի նորինության հետ։ Արդյոք արդեն մի 10 օր է նշեցիք, որ գործում է խանութը։ Ինչ ունենք, ինչ ենք արձագանք գրել հաճախորդների թվի մասին խոսենք։ Հաճախորդների թվը օրեցօր աճում է, քանի որ շատ լավ գովազդանանք գնիշի փոխանցելով, թե մենք մեր հիմնական հաճախորդներ ունենք, նրանց գրավում է մեր գները, քանի որ տարբերություն մնացած խանութներին մենք ստանում ենք առաքիչից։ Գործարանային գներով մենք ստանում ենք եւ շատ քիչ հավելավճար են դնում, քանի որ պիտի մեր արտադրանք հասանելի լինի բոլորին, սաղին, մեր բնակչությանը։ Ինչից են առավել շատ օգտվում հաճախորդները։ Այդպես կոնկրետ սա ամեն ինչից։ Մեր մոտ հիմա որպես էքսկլյուզիվ ներկայացված Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի արտադրանքը, որը լի շատ լավ, շատ բարի ընթացավ, որպես համտես նրանք վերցնում են ու երկրորդ անգամ գալիս են նույնիսկ վերցնում տանուն։ Ունենք կոնկրետ մարտունու թռչնաբուծական ֆաբրիկայի առանձին խանութներ ունենք մասնակիտացված, ունենք պահածոների առանձին մասնակիտացված խանութ եւ այս ամենը այսօր ձեր խանութում է։ Եվ եթե առանձին վերցնելու լինենք, կոնկրետ ի՞նչ է, որ նորություն է։ Առաջին անգամ, ոնց որ նշեցի, որպես էքսկլյուզիվ մեր մոտ ներկայացված Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանի արտադրանքը եւ ելի նորություն Արցախում, որը ոչ միտեղ չեք պատահել, բացի մեր խանութից, դա Scarlet Brands-ն է, 15 տարեկան բրենդը Ծիրանից, Մարտակերտի գինու գործարանի գինիները, որը ելի խանութներում չեն պատահում։ Biopartes ֆիրմայի ծաղկաբույսերով թեյը, որը էլի նոր արդեն ինքը մտնում է շուկա եւ այսօրվա դրությամբ իր վաճառքները շատ լավ է։ Դուք խանութներից ավելի էժան եք վաճառում, հա՞, փաստորեն։ Հա, մեր հարելավճարը կազմում է 10%, ին նորմալ է, պիտի տենց լինի այս արտադրանքի համար, բայց աշխատելու ենք հնարավորինս չափ ապագայում ավելի իջեցնել գները, քանի որ մեր արտադրանքը դի էժան լինի, պիտի գավի տեղական սպառողին, քանի որ դրսից վերված ապահանքները մեր վաճառքներին, մեր արտադրողին տեղական կարելի ասած խանգարում են, քանի որ մեր արտադրողը աշխատում է իր ժողովրդի համար էժան լինի, բայց որ պատճառներով մեր խանութի համագործակցում են Հայաստանի Հանրապետության արտադրողների գործարանների հետ, որոնք էլ ամշատ իրենց արտադրատեսակ, որ գնային տարբերություն շատ է մեր տեղականի հետ ու առողջ մրցակցություն չի դիտվում, քանի որ դի խանութների համար է ձեռն դու չի, այս արտադրող նույն արտադրանքից օրինակ մածոնեի վերաբերյալ բերենք, օրինակ Արցախ բերի ֆիրմայի վրա, Արցախ բերի, նա արտադրանքը Ստեփանակերտից մի քանի կիլոմետր հեռու է արտադրվում ու օրինակ հիմա Ռագմակ ֆիրման Հայաստանի Հանրապետության երկուսն էլ շատ լավ արտադրանք ունեն, շատ բազմապեսակ, որը Հայաստանից բերվում է ֆուրերով, դա ժամանակա ու շատ մեծ ֆինանսներ այդտեղ խաղարկում։ Տեղական սպառողը պիտի տեղական ապրանք արտադրի։ Եթե տեղական սպառողը տեղական արտադրանք չսպառվի, այդ գործարանները, որոնք խոշոր են, նրանք հարկատու են, նրանք պիտի հարկ վճարեն, որպեսզի մեր պետությունը մնա այսպես կանգուն ու որպեսզի բանակը լինի ամուր։ Հետագա կամ պլաներ, չգիտեմ, լայնելու կամ նորություններ ավելի մտցնելու։ Հա, պլաններում կա այս նույն խանութից ելի միայն Արցախյան բրենդի տակ Երևան քաղաքում նոր կառուցվող առևտրի կենտրոնում բացվի նույն ֆորմատով միայն Արցախյան խանութը, ուղղակի արդեն մեծացած վաճառքների համար, քանի որ Հայաստանն էլ ամերը, մենք պիտի այնտեղ արտադրանքին պիտի ծանոթ լինեն եւ հուսով ենք մենք էլ այնտեղ շատ լավ ճանաչում կստանանք։ Կեսամիսել վերապատրաստվել ենք միջև աշխատանքի անցնելը։ Ինչ եք սովորել օրինակ կոնկրետ հաճախորդի հետ ինչպես վերաբերվել, հասարան ինչ արտադրանք որ ներկայացված է, դրանց կերպագրություններին եք ծանոթացել, այո։ Հաճախորդների հետ պետք է վերաբերվել իրանց լեզվով, որպեսզի իրանք հասկանան։ Հատկապես հաճախորդներին արդեն կեսամիս է ինչ աշխատում է, ինչն է գրավում օրինակ, ինչ արտադրանք է նրանց ավելի շատ զուն գալիս։ Դա իրանց հետաքրքիր է, այն իրանք ինչ տուն պատրաստում է, խոսքի ավելի շատ հետաքրքիր է, ինչպես է։ Ինչ է վերցնում օրինակ։ Կոմպոտներա, նրան հյութերա, նիմներ, այո, ուղիներ։ Դուք նաև հաճախորդներին պատմում եք յուրաքանչյուր արտադրատեսակի պատմություն, հա, որտեղ է արտադրվել։ Որտեղ է, ովը։ Իսկ հարցնում են հետաքրքիր է։ Հա, համարյա սաղներ է հետաքրքիր է։ Ինչ, օրինակ գինին որտեղ է պատրաստվել, խաղողը տեսակա։ Դուք այդ ամենի մասին գիտեք։ Այո։ Որտեղ, հենց արտադրողներից եք դուք ինֆորմացիա ստանում։ Դեկուստացիա օրը, որ իրենք եկել են, համարյա հա, էլի։ Սաղ իրենց, գիտենք համել գինին մեր պապերից եկածը, մենք էլ գիտեք ոնց են պատրաստում, տեսել ենք։